जो आया था द्विविध कर्म ना, पहले ये कर्म पहले आज मास पक्ष मास ऋतु आदि कर्म कर्म पहले कहता है। अरे भाष्य में यहाँ जो भाष्य अपने भाष्य में शंकर भाष्य में आसांच कलानाम कलावयवनाम जगत विपरिणाम हेतुत्वम कर्म इत्युक्तम भाष्य। कला काल का जो अवयव है वो काल का अवयव है, पक्ष मास ऋतु वर्ष आदि सब दिन दिन आदि क्षण आदि ये कला जितने हैं चंद जिनके ह्रास वृद्धि शुद्ध है। जगत विपरिणाम हेतुत्वम जगत परिणाम का हेतु कहा, यही कर्म है कला। तत्कथम कर्मांतरोक्ति अन्य कर्म ये के तो कर्म जगत विपरिणाम हेतु तो कहा था, और पक्षमास ऋतुआदि बनाना ये कर्म है, चंद्र रूप प्रजापति का ही कर्म ये कैसे कर्मांतर कहा, चंद्र रूप प्रजापति या दूसरा कर्म है ये बना है। तो इतने आशंक्य भाष्य अनुसरण है कला कला काष्ठ लवाद्यात्मा विश्वम विपरिणामयन प्राणपिंडात्मा कालम। तो ये कहा स्वयं प्रजापति कला काष्ठ लवाद्यात्मा स्वादि स्वरूप हो करके वो काल सबको विपरिणाम करता हुआ काल प्राणपिंडात्मक प्राणपिंडात्मक होकर के महाप्रलय तो रहता है वही स्वयं। टीका में दिया सूत्रात्मक विराट आत्मकश्च काल ही सूत्रात्मक वही विराट आत्मक उसको चंद्र भी कहा था, विशेष रूप हो करके जगत परिणाम उत्पन्न करता है। जगत परिणाम हेतु तो विशेष रूप भूत्वा विशेष रूप काल लव आदि आश्रित आदि हो करके विशेष रूप हो करके जगत को उत्पन्न करता हुआ महाप्रलय पर्यंत रहता है। तथा च तस्य जगत परिणाम इतृत्वम कर्म वही प्रजापति के जगत परिणामित करते है वही काल रूप हो करके ही विशेष रूप हो करके जगत का परिणाम करता है। प्रजापति स्वयं जगत परिणाम हेतु है वो क्या कैसे वही स्वयं ही सूत्रात्मक है विराटात्मक है वही चंद्रात्मक बन गया। वो काल होकर के विशेष रूप मास ऋतु पक्ष लव आदि होकर के काल कष्ट होकर के जगत परिणाम के हेतु तो विशेष रूप होकर के जगत उत्पन्न करता है। सोमावास्याम इत्यादि अर्थमाह सोमावास्याम रात्रिम एतया षोडशा कलया सर्वमिदं प्राणभूत अनुप्रविश्य तत प्रातर जायते ये मंत्र है। यैका यैकावशिष्यते तस्य कला पक्षक्षयेतया तथा प्रविश्य प्राणभृत सर्वं पक्षतौ जायते पुनः। या एका कला अवशिष्यते पक्ष है एका कला अवशिष्यते तो या तथा तथा है अच्छा पक्ष तथा पक्ष के सर्वं प्राणभूत प्रविश्य पुनः पक्ष तो जायते या के अवशिष्यते तथा तेन प्रकार अवशिष्यते एक कला रहता है सर्वं प्राणभूत प्रविश्य पुनः जायते शुभ पक्षक्षये पंचदश कला विलये अमावास्यायां तिथो इत्यथ पंचदश कला समक्ष होने पर अमावस्या में एक कला रहती वहाँ पक्षतो के स्थान पर कहीं पक्षतः पाठे तो पक्षत का अर्थ किया शुक्ल पक्ष उपक्रम प्रतिपद सका पक्षते आद्यादिवत हो जाएगा पक्ष से शुक्ल पक्ष उपक्रम प्रतिपद सका साध शुक्ल पक्ष उपक्रम प्रतिपद से लेकर के सकाशात फिर क्रम बढ़ता है पक्ष तो फिर जाए थे पुनः अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से आरंभ होगा प्रतिपद से लेकर के फिर बढ़ जाता है फिर जाए थे पक्षतः पुनः जाए थे शुक्ल पक्ष में फिर पुण्य तो पूरा हो जाता है। ये पक्ष तो पाठ को लेकर अर्थ किया पक्षताविति पाठे तो पक्षतो इसे पाठ करेंगे तो पक्षति का सत्यंत पक्षतो सैव प्रतिपद पक्षति ऋता वही प्रतिपद को पक्षति कही गई उसका सत्यंत पक्षतो स्त्री पक्षति ही पक्ष मूलम इति ही पठंती पक्षति पक्ष का मूल 15 दिन पक्ष उसका मूल प्रारंभ प्रतिपद है तो पक्षति का अर्थ प्रतिपद पक्षतु का अर्थ प्रतिपदी पुनः जायते अमावस्या में क्षय हो गया फिर प्रतिपदे फिर जायते उत्पद्यते स्त्रीलिंग कोषवाक्य है पक्षति स्त्री मतलब स्त्रीलिंग है कोष में से अमर कोष में से देते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग देने के लिए स्त्रीलिंग है पक्षति शब्द स्त्रीलिंग में पक्ष मूलम इति ही पठन्ति पक्ष मूल उसको कहते हैं हाँ और पुराने पुस्तक में कुछ किया क्या तथा तया होने से तो ठीक होता है किंतु देख लो उसको कोई पेंसिल से कुछ यही का अवशिष्यते तस्य कला पक्ष के तथा भाष्य में देखो कुछ तथा प्रविश्य तथा अवशिष्यते कलाक्षये पक्षक्षये या एका कला तथा अवशिष्यते तया उनसे ठीक होता है प्राण सर्वं प्राणभूत प्रविश्य कि मंत्र में एतया षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभूतं अनुप्रविश्य एतया षोडश्या कलया उसका अर्थ तया चाहिए भाष्य में मिला नहीं नहीं ये वाक्य भाष्य नहीं करो ये मंत्र का भाष्य उनादि शब्द हो गया पक्षति बनाने के लिए पक्षाति ही उनादि सूत्र अष्टादि नहीं तो पक्षाति मतलब तदित अच्छा यहाँ मंत्र में तो एतया षोडश्या कलया पाठे इसे तया होनी चाहिए वार्तिक में पक्षाति को छोड़ दो ये भाष्य देखो यहाँ ये मंत्र में वहाँ तया कलया दिया नहीं षोडश्या कलया सर्वमिद प्राणभूत आगे वो तो आगे हिंसा नहीं करने के लिए तो वहाँ इसे दिया है कलया अनुप्रेष दिया है हाँ वो तथा जो दिया है ना वो तया होना उचित है तथा की कोई आवश्यकता नहीं है तो पाठ ऐसे चलता है और कहाँ शुद्ध करने का है तया इति साधु भाती शुद्धम ऐसे लेके दे साधु लगता है साधु होना चाहिए था तया कभी क्योंकि तया मंत्र में है ए तया षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभूतं अनुप्रविश्य उसका ही है या एका कला अवशिष्यते तया या एका कला अवशिष्यते पक्षे तया सर्व प्राणभूत पक्षीय वो कलया है तथा तो है किंतु तया होना ठीक है जायते कहते द्वितीय कलायुक्त तो भवती थी द्वितीय कलायुक्त तो होता द्वितीय प्रतिपदा को एक तो स्थिर और प्रतिपदा तो में कला द्वितीय कला हुई तस्माद एताम इत्यादि व्याकृति एताम मराती रात्रावी थी रात्रो यस्मा स एतस्याम प्रविश्यास्ते प्रजापति प्राणभृन्निखिलं तस्माद् हिंसां तस्यां परित्यजेत् यस्मा स एतस्याम रात्रु प्रजापति स प्रजापति एतस्याम रासु प्रविश आस्ते निखिलम पानभृत विषय प्रविश आस्ते तस्माद तस्याम हिंसा परित्यजित। सारे प्राणी में प्रविष्ट होकर के हिंसा का त्याग करें। एकादश में रात्रि शब्द जो दिया एतस्याम रात्रु, रात्रि शब्द अहोरात्र विषय उत्तम रात्रेव अहोरात्राणी, रात्रि शब्द को अहोरात्र लेने के लिए मंत्र में तो रात्रि में प्रवेश तत प्रातर जायते, तो प्रातर का अर्थ दिन रात सो मिला के रात्रि, प्रातः दृश्य दिन के प्रातः, तो इसे रात्रि शब्द अहोरात्र दोनों को लेना है। भाष्य टीका में भी दिया है, टीका है टिप्पणी में उत्तम है रात्रेव अहोरात्राणी दी अपि केकलास से इत्यस्य अर्थमः कलाभिरिति। कलाभिरस्तः कृताभिः क्रिकलास इति स्मृतः हिंसा न कुर्या तस्यापि किन्तु अनारब्ध हिंसनम्। कृता भी कला भी अस्त क्रिकलास इति स्मृत। कृता भी कला भी अस्त, कला कृत समाप्त होने पर अस्त प्रक्षिप्त, ऐसे कह रहे कल क्रिकलास इति स्मृत। ऐसे क्रिकलास के लिए कहीं कहा गया, क्रिकलास तो होता है क्या कहते गिरगिट गिरगिट गिर, उसमें संस्कृत में केरकट ऐसे कुतिया है, गिरगिट जो है ना वो संस्कृत उसका शब्द में नहीं भाषा में ऐसा कुछ वो तो केंकट कहते हैं, मालूम है केंकट। और गिरगिट को क्या कहते उड़ीसा में थोड़ा भाषा में क्या कहते मालूम है? नहीं नहीं क्या कहते एंडो जो होता है बड़ा होता है ना, वो रंग बदलता है अंडे के, और क्या रंग नहीं बदलता छोटा भी रहता है, इतने इतने चिपकिल से थे चिपकिल से थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे घर में चिपकिल है। और हाँ वही हाँ रंग बदलता है, हाँ वो बड़ा एंडो भी कहते कैंकट कहते भी है, तो इसमें भाषा में कुछ ऐसा है। निकले क्या क्रिकला से वही ग्रेड तो है किंतु इसमें दिया कला भी रस्त कृता भी कला भी अस्त है सरट सरट दिया है गंगा स्त्रोत्र में सरट है गिर सरट भी गिर गिटे अथवा सरट बरमिह निरे कमठ मीन किम्बा तीरे सरट क्षण अथवा सपोच मल दिन सरट गिरगिटी बने करना तेरे अच्छा है। ये वाचस्पति में अमर कुश में कर भाषा में कुछ कहते से है नहीं क्या करकट कुछ दिया किस में देखा था है उस वाले है क्या कहते चंपेन चंपेन चंपेन नली हाँ हाँ वो ये होता है वही करकट कहते सरट गिरगिटी कहते वो गिरगिटी है ये करके कर क्लास को गिरगिटी हो गया। हाँ चमेलियाने कहते वही है इसमें कला भी कृता भी कला भी रस्त कला से करे प्रक्षित कला होने पर वो संक्षित चंद्र उसमें रह जाता है प्रजा नहीं बदलता है कि निंदा नहीं वो अशुभ कहते हैं वो तो कहते मुस्कान को मार देते उनको तो हाँ, कुछ उनके पाप कर्म कराए तो किसी पूछा तो उससे ला दिया। तो इसलिए ये इसने बता दिया करके को तो सिर हिला दिया, बोला सिर हिला कर बता दिया। इस लोग बोलते थे मकड़ी मोरी मैया के गीतांजलि में मैया। हाँ, अब देखा जहाँ होता तो देखो तो उसको मार देते हैं। अन्य लोग तो ऐसे मारते तो नहीं है, किंतु इसे मारने के लिए उसमें भाष्य में आता है पाप करके मार देते हैं। तो जो मारते तो भी हिंसा नहीं करे, हिंसा न करे तस्या भी, किंतु अनारद हिंसा, मतलब कोई हिंसा टीका में कहेंगे, टीका में है क्या टिप्पणी में, टीका में नहीं है अनारद क्या दिए, किंतु अनारद हिंसा क्या है, कोई हिंसा का आरंभ किया थोड़ा तो भी नहीं करे, बंद कर दे उस समय होने पर, और नया हिंसा तो करना ही नहीं है, टिप्पणी दिया अनारद हिंसनम अर्धहिंसित श्यापी, आगे उसके आगे स्पष्टीकरण है, आगे है मूल में पूर्णम अयुतम किमु वत्तम नवीन हिंसा प्रक्रम द्वारा के मूल में तदेव विवृणति, जो ऊपर दिया अनारद हिंसनम उसका विवरण सामी सामी प्रमापित श्यापी रात्रो तस्याम विवर्जयेत प्राणवृद्ध हिंसनम यत्नात् किंतु अनारब्ध पीड़नम सामी प्रमापित श्यापी, सामी होता अधा, अधा प्रमापित श्यापी तस्याम रात्रो प्राणभृत हिंसनम यत्नात् विवर्जयते, हिंसा करना छोड़ दे उसे, थोड़ा आरंभ किया तो भी त्याग कर दे, किंतु अनार्ध पीड़न, और अनार्ध पीड़न क्या करना है, ये आरंभ नहीं किया तो हिंसा नहीं करना, उसमें क्या करना, थोड़ा आरंभ किया है तो भी वहाँ छोड़ दिया है, पूरा नहीं मारे, और जो पूरा अनार्ध पीड़न क्या करना है, ठीक है हमें प्राणभृत इति कर्तृनिर्देश, कर्तृनिर्देश प्राणभृत, अच्छा प्राणभृत कहाँ है, प्राणभृत विवर्जयत के बाद ही प्राणभूत है ना, हाँ प्राणभूत विवर्जयत कहा, और प्राणभूत इंसान एक साथ नहीं, आगे प्राणभूत इंसान है ना, एक पद नहीं, हाँ हाँ प्राणभूत कर्ता पद देते हैं, प्राणी हिंसा नहीं करे, प्राणी स्वयं हिंसा विवर्जयत, हिंसा निमित्त सत्य भी तन निवृत्ति रत्न, और यत्नाद क्या है, हिंसा के निमित्त होने पर भी हिंसा नहीं करे, अपि इत्यादि भाष्य उत्तम अथ अपि कृपकैलासस्य कृपकैलासे प्रसिद्धाया हिंसा प्राणभृतां स्वतः तामप्यत्र न कोर्वीत किमु वक्तव्यमन्यतः या प्राणभूतां स्वतः क्रिकेला से हिंसा प्रसिद्धा, ये प्राणभूतां क्रिकेला से हिंसा प्रसिद्धा, सारे जीव क्रिकेला में हिंसा करते हैं प्रसिद्ध, ये दिया अर्थात तो सब लोग क्रिकेला को देख करके मारते हैं प्रसिद्ध है, क्रिकेला से या हिंसा प्राणभूतां स्वतः प्रसिद्धा ताम अप्यतर न कुर्वित, वो भी नहीं करे कि वो वक्तव्य अन्य तो अन्य हिंसा क्या करना, चौदह अत्र इति अमावस्या उचित अमावस्या अन्य तो अन्यस्य किमु वक्तव्यम अन्यतः, अन्यतः कहा था अन्यस्य षष्ठी अर्थ में तस्य प्रत्यय निषेध विशेष निषेधस्य शेषानुज्ञापरत्वान् न हिंसा सर्वभूतानि इत्यादिना विरोधम आशंक्य एतस्या एव इत्यादि व्याकरोति एतस्या अपचिते। यहाँ अमावस्या में हिंसा का निषेध करने से निषेध तो न हिंसा प्राप्त था, अमावस्या निषेध कर दिया तो शेष का अभ्यनुज्ञा अनुया देने के लिए उदय नहीं करे तो अन्य दिन हिंसा करें, अथवा कृकलाश की हिंसा नहीं करे तो अन्य हिंसा करें, विभिन्न प्रकार तो होगा। विशेष निषेध शेष का अनुज्ञा पर विशेष को निषेध कर दिया तो शेष को अनुमति दे दिया। न हिंसा सर्वभूतानि के साथ विरोध होता है, सर्वभूता निषेध किया और यहाँ शेष को अनुमति देंगे तो विरोध होगा। इतिहासंक एतस्या इत्यादि वहाँ महाभाष्य में कहा, ये जो कहा गया एतस्या इत्यादि आगे पूजा के लिए एतस्या इत्यादि व्याकरोति एतस्या एतस्या एव पूजायै देवताया निषेधनम प्राणवृद्धिंसन सेह नान्यदस्य प्रयोजनम। प्राणभूत हिंसनस्य निषेधनम एतस्य देवताय एव पूजाई न अस्य न अन्यत प्रयोजनमस्य, यह अन्य प्रयोजन नहीं। यहाँ जो प्राणभूत हिंसनस्य निषेधनम एतस्य एव देवताय पूजाई, इसी जो देवता है प्रजापति चंद्र, इसकी पूजा के लिए कहा गया है प्राणभूत हिंसा निषेध किया। इसका अन्य प्रयोजन है, अन्यत हिंसा करने के लिए प्रतिवर्ष ऐसा नहीं है। इह इति पूर्वोक्त तिथि अमावस्या में साधारणेन सर्वत्र निषिद्धा हिंसा, महिंसा सर्वभूता निषिद्ध है, विशेषतः अमावस्या में निषेध करने से क्या होगा, तो वहाँ कुछ प्रतिपर्शो अन्य दिन हिंसा कर अर्थ नहीं। सोम देवता पूजा अर्थ गम्यते, सोम देवता की पूजा के लिए उस दिन हिंसा का निषेध किया, अतः तो शेष अनुज्ञा अभाव, यहाँ शेष अनुज्ञा ही नहीं, इसका तो प्रयोजन सोम देवता की पूजा के लिए। न सामान्य निषेध विरोध, सामान्य निषेध का कोई विरोध नहीं, सर्वत्र सामान्य न प्राणी हिंसा निषेधा, विशेषतः अमावस्या में उत्तम इदानी तत्र हिंसा न कार्य इत्यत्र स्मृति मनुकूल। सामान्य प्राणी हिंसा तो न हिंसा सर्वभूतानि, विशेषतः अमावस्या निषिद्ध हुआ, इदानी तत्र हिंसा न कार्य, हिंसा नहीं करनी चाहिए रात में अमावस्या में इत्यत्र स्मृति स्मृता स्मृतावपि निषेधेय हिंसा पर्वसु कर्मिणां विशिष्टफलसंगत्या इहोक्ति सत्यवद् भवेत्। स्मृतोपि यम हिंसा कर्मिणां पर्वसु निषिद्धा विशिष्ट फल संगत्या यह उक्ति सत्यवद भवेत्, यह उक्ति सत्यवद भवेत्। सत्य यहाँ मत्तु प्रत्यय नहीं, क्रियाचेद वती वती प्रत्यय सत्य जैसे, तब वो सत्य नहीं तो उक्ति सत्यवती होनी चाहिए। सत्यवद भवेत् सोलह में अस्यार्थ नहीं, वनस्पति स्मृतो वनस्पति गते सोमे यस्तु हिंसाद हिंस्याद वनस्पति घोरायाम भ्रूण हत्यायाम युज्यते न सा न संशय। सोमे वनस्पति गते सारे सोमे तो आश्रित है, पेड़ में भी चंद्र प्रविष्ट हो जाएंगे। यस्तु वनस्पति हिंस्याद वनस्पति पेड़ को रात को काटना पत्र तोड़ना भी निषेध है। घोरायम भ्रूण हत्याम स युज्यते न संशय। विरुद्ध घ्राते यदि अस्तु विरुद्ध संस्थे निशा करें पत्र वा पाते इत्येकं ब्रह्म हत्याम स विन्दति। विरुद्ध लता बहुवचन है, यस्तु विरुद्ध घातयेत छेदन करे मारे, विरुद्ध संस्थे निशा कर, निशा कर चंद्र विरुद्ध में स्थित है रात में, रात का दिन रात लेने के लिए पत्र वा पाते एकम एक पत्र भी गिराता है तोड़ता है सब ब्रह्म हत्याम विन्दति। इसलिए शाम के बाद पत्र तोड़ना भी निषेध है, किसी पेड़ के पत्र में न तोड़ना निषेध है। हाँ वो अमावस्या का नहीं होता, ये तो सामान्य रात्रि के लिए। हाँ पहले भ्रूण हत्या आगे ब्रह्म, जो हिंसा करेगा तो भ्रूण हत्या, और एक पाते पता ही रहेगा तो ब्रह्म हत्या। भ्रूण हत्या को भी कहा ब्रह्म हत्या इत्यादि स्मृति। कर्मिणाम विधि निषेध योग्यानाम इत्यावत, वो हिंसा किसके पाप किसको होगा, कर्मिणाम जो विधि निषेध योग्य उनको, जिनके विधि से दें उनको पाप नहीं होगा। ऐसे कुछ पाप पुण्य शुद्ध के लिए न पुण्य पाप नहीं, उनको पाप नहीं होगा। किंतु कहीं कहें शुद्ध को अभक्ष भक्षण जन्य पाप नहीं होगा करके, किंतु अन्य हिंसा है हिंसा आदि का पाप लगेगा। कौन कर्तृत्व अच्छा कर्म कर्तृत्व, हाँ हाँ नहीं शूद्र में है, शूद्र में दान आदि कर्म करने के लिए आया, सेवा आदि कर्म से उनको कर्म करने कर्म भी है वो, बिल्कुल केवल जो पाप पुण्य निषेध का है पाप नहीं करेंगे। अभक्ष भक्षण जन्य पाप नहीं से कहीं आया, अन्य पाप है बिना कारण हिंसा करने तो पाप है, उसमें सेवा करना चाहिए किंतु द्वेष करता उसमें ही पाप आया, सेवा नहीं करता ब्राह्मण है द्वेष करता तो पाप हो, और अन्य को अमान्य करता है तो पाप, इसे भी कहा गया नरकादि प्रति से। हाँ कहीं अभक्ष भक्षण में पाप नहीं करके शूद्र को कहा, उनके पाप नहीं कुछ अभक्ष भक्षण के पाप इसे कहीं इस तरह आया। हम हाँ जीवित स्मरण स्मरण, और कहीं एक मिला मद्यपान भी शूद्र को भी निषेध है। मध्य शब्द में वाचस्पति अथवा शब्द कल्प में देखा मध्य शब्द में, उसमें मद्यपान भी शूद्र को भी निषेध किया मध्य विधान। हाँ वो कुछ आया, हाँ कुछ है स्थल में, हाँ हाँ कहीं कहीं स्थल है और युद्ध करने वाले कहीं कहीं मद्यपान है, किंतु निषिद्ध है। और कहाँ तो उसके लिए अनुज्ञा इसे तो नहीं मिला मद्यपान के लिए, ब्राह्मणों मद्यपान का तो बहुत दोष का, और अन्य के लिए कहीं आए किंतु शूद्र के लिए भी निंदा किया है क्या। नहीं मद्यपान करने वाले तो सबसे बल रहा वो तो सबसे बड़ा है बलराम, मद्यपान करने पर आया है बलराम, नहीं क्षत्रिय होने पर भी बलराम अवतार है। हाँ कहीं कुछ होगा, हाँ हाँ वो अघोर पंथ वाले मध्य मैथुनादि का, हाँ अच्छा भांग कर दिया अच्छा अच्छा हाँ तो सिलिम पीने वाले उनका भी मंत्र कुछ बहुत कुछ है, कुछ कुछ बोल करके कोई महात्मा था अखड़ा क्या सुनाते थे अखड़ा में प्रश। हाँ सिलिम जब लेंगे ना कुछ बोल करके खींचेंगे, हाँ हाँ हिंदी में कुछ बना हुआ है हाँ हाँ ऐसे वो भाई मिलकर बैठेंगे ना कुछ बोल करके फिर खींचेंगे, उसमें कुछ दो हाथ जो पाए उनके पास है एक महात्मा था वो सुनाते थे बहुत कब और कुछ कुछ है अस्य अर्थ यथा दर्शादि प्रकरणे नानृतम वदेत इत्यत्र दर्शक नानृत मत पुरुषार्थतया प्राप्त निषेध से पहले अनृत भाषण निषेध है तो पुरुषार्थ है सामान्य सब के लिए पुरुषार्थ के लिए निषेध प्राप्त है किंतु दर्शादि प्रकरण उसका अनुवाद किया अनुवाद वा कृत्वर्थतया अपूर्व से विधिर्वा वहाँ दर्शादि प्रकरण फिर न अनृतम बध्याताया अनृत भाषण तो सब के लिए निषेध है पुरुषार्थ थे फिर दर्शक प्रकरण निषेध किया गया जो सर्वत निषिद्ध है उसका केवल अनुवाद किया गया अथवा वहाँ कोई विशेष विधान किया गया दो संशय हुआ पुरुषार्थत्व न प्राप्त निषेध का अनुवाद एक कल्प दूसरा विकल्प में प्रकृतत्व अपूर्व से विधिर्वा अपूर्व अनुत भाषण निषेध का विधान किया गया अनुत भाषण नहीं करें ये कर्तृ संपत्ति के लिए मिथ्या बोलेगा तो क्या होगा कर्तृ संपन्न पूरा नहीं होगा नहीं तो क्या है या अलग नहीं कहेंगे सामान्य निषेध कहे अतिक्रम करेगा तो उसका तो पाप होगा किंतु कर्तृ संपन्न हो जाएगा इसलिए यहाँ संशय हुआ केवल अनुवाद है अथवा कर्तृ के लिए ये संशय सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात इत्यादि स्मृतिया पुरुषार्थतया प्राप्त निषेध से न ब्रूयात सत्यम अप्रियम कहकर निषेध सबके लिए प्राप्त है जो पुरुषार्थ निषेध है उसका अनुवाद है पूर्व पीछे कहता है सिद्धांति का है दर्शादि प्रकरण अधीन निषेध से दर्शादि प्रकरण जो निषेध किया गया स्ववाक्य आलोचना सन्निहित कर्तृत्वार्थता दृष्टि सन्निहित दो दर्शादि कर्म उसके लिए निषेध किया गया तादत्थे न और मिथ्या भाषणा निषेध सन्निहित कर्तृ के लिए दर्शादि कर्म के लिए प्राप्त नहीं था तादत्थे न प्राप्ते अनुवाद नहीं हो सकता है प्राप्त हो तो अनुवाद होगा तो उसी कर्म के लिए मिथ्याभाषण निषेध प्राप्त नहीं होने से अनुवाद नहीं होगा विधि रीति राधातीत शेष लक्षण में विधि विधा विधि कहा गया विधिर्वा संयंगांतर्गत अन्य वाक्य जैसे विधि ये भी विधि वाक्य संयंगांतर वाक्यांतर अतः सत्यवचनम अविशेषण विहितमपि सामान्यतः सत्यम ब्रूयात विहित है कर्तृत्वार्थम विशेषण विधीयते कर्तृत्व विशेषण विधान किया गया तथा अविशेषण निषिद्धापि हिंसा ना हिंसा सर्वभूतानि हिंसा तो निषिद्ध है किंतु अमावास्या विशेषण निषिद्धते पापक्षयादि विशिष्ट फल सिद्ध्यर्थम इति पापक्षयादि विशिष्ट फल के लिए उदिन हिंसा का निषेध है त्रिरन्नात्म भाव फलस्य पांक्तकर्म कार्य तो सिद्ध है पांक्तकर्म का कार्य है त्रिरन्नात्म भाव पांक्त तो उत तो त्रिरन्नात्म जो पांक्त तो से वित्त और कर्म बता दिया वक्तव्य अभाव था और कुछ नहीं हो गया पांक्तकर्म हो गया त्रिरन्नात्मक किम उत्तर ग्रंथ नीति आशंक्य तस्य तात्पर्य महा आगे ग्रंथ का तात्पर्य केवल केवल ज्ञान मात्रेण मां भूत्रियन्नात्मकं फलम् परात्मज्ञानवत् तस्मात् तस्योपासनमुच्यते केवल ज्ञानमात्रेण त्रिनात्मक फल महाभूत परात्म ज्ञानवत जैसे परमात्म ज्ञान ज्ञानमात्र से मुख्य साधन है साधक है इसी प्रकार त्रिनात्मक फलम केवल ज्ञानमात्रेण महाभूत ज्ञानमात्र से नहीं तस्मात् तस्य उपासना मुच्यते केवल ज्ञानमात्र से नहीं इसकी उपासना करना है यहाँ जो भी उपासना विधान है आवृत्ति करनी है केवलम का तो कर्मासमुचित ज्ञान कर्मासमुचित केवल ज्ञान मात्रम सकृत उत्पन्नम ज्ञान उत्पन्न हो गया तो अभ्यास अनपेक्षम ज्ञानम ब्रह्म का ज्ञान हो गया उत्पन्न हो गया अभ्यास नहीं करेगा तो मोक्ष मिलेगा मिलेगा अभ्यास की अपेक्षा नहीं है ज्ञान हो गया तो संशय विपरीत ज्ञान हो तो मोक्ष मिलेगा नहीं इसी प्रकार केवल ज्ञान तो हुआ नहीं त्रिरणात्म ज्ञान मात्रा तद ध्यानम बिना तद्भाव त्रिरणात्म का ज्ञान हो गया वाक मन प्राण आदि तद ध्यान बिना उसके उपासना ध्यान के बिना तद्भाव हिरण्य गर्भ प्रजापति भाव तद्भाव हो जाएगा इति न माना भवात अतः तद ध्यान वक्तुम ये उपासना करना है त्रिरणात्म की उपासना चिंतन करना है आगे क्या वाक्य आगे तत्र वैधर्म उदाहरण देता परात्म भागवत परात्म ज्ञानवत परात्म ज्ञान वैधर्म उत्पन्न मात्र से हो जाएगा, अभ्यास की आवश्यकता नहीं, किंतु त्रिनात्म ज्ञान वो उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तद्धि स्वरूपलाभ मात्र है ना अज्ञान निवृत्तिया फलवदिष्टम तद्धि तद किम परात्म ज्ञान परमात्मा ब्रह्म ज्ञान स्वरूपलाभ मात्र है ना अज्ञान निवृत्तिया फलवद इष्टम न तथे दर्शन ये इदम दर्शन ज्ञान त्रिनात्म भाव फलादि ज्ञान इतने मात्र से स्वरूपलाभ मात्र से फल नहीं है। त एते सर्व एव असमा इत्यत्र तद्ध्यान सूत्र तद सर्वे समा कह ध्यान भी कह दिया किम पिष्टपिष्टिया तो फिर पिष्टपिष्टन होगा तो ध्यान तो पहले कहा था सब समान अनंत ऐसे चिंतन करने के लिए कहा इत आशंक्य तदेव अहं ग्रहण कर्तव्य में विशेष मनवान तस् वित्तम एव इत्यादि तात्पर्य महा वो आगे कला सवित्ते नैव आपसे पूर्यते अपेक्षते इति कह करके षोड़शी कला को वित्त बताया तस्य वित्तमेव पंचदश कला। तो ध्यान पहले थोड़ा बताया था किंतु अहंग्रह ध्यान करने के लिए विशेष बताएंगे तस्य वित्तमेव उसका वित्त है एक कला उससे फिर बढ़ जाता है इसलिए मंत्र है आया मंत्र दिया संवत्सर प्रजापति षोड़श कला एम एस वेद पुरुष तस्य वित्तमेव पंचदश कला आत्मेव षोड़शी अपना स्वरूप षोड़शी कला रहेगी अब वित्त पंचदश फिर वित्त से भरता है फिर क्या होता है नब्बे रूप आत्मा रहा वही प्रधिवित्त होता है। ऐसे करके वो उपासना अहम ग्रह उपासना कैसे करना आगे अभी बताएंगे। वित्तमिति वित्तमेव कला में स्यु कल्पयित्वा ध्रुवाम स्वयं इत्युपासित यः सोऽथ कलात्मानं प्रपद्यते। वित्तमेव मे कला इति स्वयं ध्रुवां कल्पयित्वा उपासित मे ध्रुव अपने प्रति कौन है कि नभ्यम नभ्य स्थिर है वही वे अपने को कल्पना करके ध्रुव नभ्य को मान करके अरे वित्तमेव कला अन्य जितने सब वित्त है स्वयं ध्रुवां कल्पयित्वा ध्रुवा नभ्य रूप ध्रुव कल्पना करके उपासना करे यह स्वत्र कलात्मा प्रजापति को प्राप्त करता है। या पंचदश प्रजापते चंद्रमा से कला प्रजापति रूप चंद्रमा की कला है ता में गवादि वित्तम एव गवादि वित्त के स्थान हुआ उपचय अपचय वत्वाद हेतु स्वित्ते पंचदश कला दृष्टि कृत्वा वित्त में पंचदश कला बुद्धि करे ध्रुवा में षोड़शी कला है षोड़शी कला को अपने स्वरूप माने स्वदेहम अपने देह को कल्पना करके षोड़श कल प्रजापति रहम मैं षोड़श कल प्रजापति इति उपासना तद्भाव अपनति अहंग्रह उपासना करे अपने देह को षोड़शी कला ध्रुवा कला अरे पंचदश जो धन समय पंचदश कला मैं प्रजापति हूँ इसे उपासना अहंग्रह उपासना करने के लिए प्रजापति रहम इति न ध्यान तस्य आत्मन अर्थांतरत्वात् अहम इति आरोप युगात इति आशंका है। प्रजापति हमेशा ध्यान नहीं बनेगा वो आत्म से भिन्न है प्रजापति अर्थात है अहम इदारप नहीं हो सकता इतिहासंग यथोक्त यथोक्त गुणकं विद्वा नुपासीत प्रजापति आरोप्यात्म शरीरेस्मिन् तत्साधर्मेण संततम् यथोत गुण नहीं विद्वान यथोत गुणकम प्रजापतिम अस्मिन् आत्मशरीरे आरोप्य तत्साधर्मेण संततम उपासित ध्यान उपासना करे विद्वान उपासित विद्वान है कर्ता यथोत गुणकम कर्म है प्रजापति का विशेषण यथोत गुणकम प्रजापति जो प्रजापति है ऐसे गुण वाला हर्ष बुद्धि वाला संवत्सर करने वाले आत्म शरीर अस्मिन आत्म शरीर आरोप है उसको आरोप करके शरीर में प्रजापति को तो साधर्म न उपासना करे अहम अस्मि करेंगे षोडश कलत्व अनंतत्वादि गुणकम सूत्र में षोडश कलत्व अनंतत्व आदि गुण है आत्मदेह साधर्मेण आरोप्य आत्म अपन देह में आरोप करके दीर्घ कालम आदर नैरंतर्या व्याम उपासना करें तदे सूत्र से उपासक से च साधर्म्य आरोप हेतु वित्तमिति वित्तमेव कलास्तस्य तद्धान्योपचयो क्रिया ध्रुवास्य देह एवायं जीवन स्यात् षोडशी कला तस्य वित्तमेव कला तद्धान्य उपाचय क्रिया अस्य देहेव जीवन अयम जीवन देहेव अस्य ध्रुवा षोडशी कला देह जो है जीवित है ये षोडशी कला है जना और वित्त हो गया अन्य वित्त हो गया कला उसके आने पर क्रिया ऐसे चिंतन तस्य प्रजापते या पंचदश कला वित्त हो गया था मम वित्तमेव जो वित्त है वो पंचदश कला होगी या तस्य जगत विपरिणाम इतृत्व रूप क्रिया है प्रजापति क्रिया सा मम वित्त से हानि उपचय वो प्रजापति मैं हूँ प्रजापति जगत विपरिणाम करता है ये मैं उपासक क्या करता है धन हर्ष बुद्धि मेरा वित्त है बढ़ाता है घटाता है घटता है बढ़ता है मम वित्त से हानि उपचय ये मेरा कर्म सा च मम तस्य ध्रुवा षोडशी कला प्रजापति की षोडशी कला ध्रुव है अमावस्या में एक कला रहती स मम प्राणादि विशिष्ट देह जीवन देह प्राणादि विशिष्ट देह ध्रुव है एवं तदेव साधर्म्याद ये साधर्म्य मेरे में अहम मई प्रजापतेर आरोप होगा सूत्र से आत्मना अन्यत्व भी सूत्रात्मा अन्य होने पर भी तदात्म तो ध्यानात् ऐसे ध्यान करे अहम अस्मि करके तद्भाव तम यथा यथा उपस्थित तदेवती प्रतिमादु ईश्वर बुद्धिया फलदृष्टि ईश्वर बुद्धिया फल है इस अर्पण में प्रजापति बुद्धिकरण से तद्भाव को प्राप्त करेगा अन्नत्रयात्मनि प्रजापता बहंग्रह उपासनस्य सफल सूतत्वाद वक्तव्य भावाद उत्तर ग्रंथ व्यर्थ में असंख्य तद विषय माह अन्नत्रयात्मक प्रजापति उसे अहंग्रह उपासना फल है तद्भापति तद्भापति तो वक्तव्य भात उत्तर ग्रंथ व्यर्थ तो कहते उसका उत्तर ग्रंथ का विषय कहते सो कामयत जायेति साधनान्येव न श्रुति अब्रवीन्न तु तत्साध्यम तदुक्त्यर्थं परा श्रुति सो कामे तो जाय में सियात इत्यादि साधना ने श्रुति न असमान अवर कहा साधन तो बता दिया न तो साध्यम न तो साध्यम अवरवित साध्य नहीं कहा पराश्रुति तद उसकी कथन के लिए साध्य फल कथन करने के लिए साधनोक्त्येव फलम उत्तम साधन कह दिया तो फल कथन हो जाए तो मित्रबद्धता संबंध है आशंक्य सामान्य न तत्प्रतीत भी साधन फल तो प्रतीत होगा इदम अस्य इति नोक्तम विशेषण उक्तिम बिना न उक्तम न प्रतीत नहीं हुई तद अप्रतीत अतः तदुक्त्यर्थम उत्तराश्रुति साधन इति साधन उक्त्येव तत्साध्यम यदि नामावसीयते विशिष्ट फल संबंधो न तथापि प्रतीयते साधन उत्तयव यदि तो साध्यम नाम अवश्यते तथापि विशिष्ट फल संबंध न प्रतीत है, विशिष्ट फल का संबंध प्रतीत नहीं होता है, सामान्य फल का ज्ञान हो जाएगा साधन होने से। पुत्रादीनाम न लोकत्रय मात्र संबंध मुक्ति हेतुत्वात्, पुत्रादि लोकत्रय मात्र संबंध पूर्व शिक्षा है न मुक्ति का हेतु है, तथा जो कथम तेषाम व्यवस्था लोकत्रय संबंध पुत्र अयम लोक जय कर्मणा पितृलोक आदि लोकत्रय संबंध ये कथन करने की उत्तराश्रुति है, सिद्धांति कहता है कथम इसे आशंका है। पुत्रादि पुत्रादि साधना नांस्या दुत्पत्यादि समन्वयात साध्यम लोकत्रय मतस त्रयो वावेति च श्रुतिः। पुत्रादि साधना नाम उत्पत्ति आदि समन्वयात लोकत्रयम साध्यम स्यात, लोकत्रय साध्य होगा ये क्योंकि साधन सब उत्पत्ति आपत्ति आदि समन्वय युक्त है, साध्य लोकत्रय होगा। अतः त्रयो भाव इति त्रयो भाव लोका तीनों है का आगे ब्रह्म सत्ता अमृतत्व अलग है 23 तेषाम लोकत्रय में साध्यम इसमें हेतु क्या है उत्पत्ति आदि समन्वय साधना मुक्तेर उत्पत्ति आदि विरोधी तो उत्पत्ति आदि विरोधी अतस्त साध्यत्वम अत साध्यत्वम अत साध्यत्वम मुक्ते अत साध्य कर्म साधन साध्य नहीं है। पुत्रादि साध्यत्व है ना लोकत्रय मात्र से, लोकत्रय मात्र से पुत्रादि साधन है, पुत्रादि साध्य जिसका प्रस्तुत श्रुतिवशाद एव अर्थसिद्धम अर्थवाह, श्रुति से अर्थ सिद्ध अर्थ सिद्ध होता त्रय इति त्रय एव यतो लोकाः साध्या पुत्रादि साधनैः तन्मुमुक्षुरतो मुक्त्यै त्यजेत् सर्वेशनायतिः। यत त्रयव लोकः साध्या पुत्रादि साधने पुत्रादि साधन त्रयव अथ त्रय वाव लोकः मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक इति मंत्र तस् अतः मुक्त्यै यति सर्वेषणा मुमुक्षु यति मुक्त्यै सर्वेषणां त्यजेत् तन्मुमुक्षु साध्य से मुक्त होना जो चाहता है तो सर्वेषणां मुक्त्यै यति सर्वेषणां त्यजेत् तेषां त्रयमात्र हेतुत्वात् लोकत्र हेतु है पुत्रादि तद हेतु फलस्वरूप संसारात् जो मुक्ति चाहता है मुमुक्षु तन मुमुक्षु संसार से मुक्ति चाहने वाले मुक्ति हेतु ज्ञानार्थम ऐसणास्त्यक्त्वा श्रवणादि पर स्यात् मुमुक्षु भावी निवृत्ति में आश्रित यति अभी तो उसको ऐसणा को त्याग करने के कहा यति कैसे हुआ यति होगा बाद में ऐसा त्याग करने के बाद तो भाभी निवृत्ति बोलेगी रहती शब्द त्रयो भाव इत्यादि वाक्य से भर्तृप्रपंच उत्तम संबंध अवतार रही थी। त्रयो भाव लोक मंत्र है इसका संबंध भर्तृप्रपंच ने कहा अन्यथा अन्यथे भावी संबंध केचिदत्र प्रचक्षते ज्ञानादेव पुमर्थाप्तेर निष्फले सुतकर्मणि यहाँ क्या थे अत्र मंत्रे प्रपंच उत संबंध मंत्रे प्रपंच उत संबंध कौन सा प्रपंच भर्तृप्रपंच प्रपंच भर्तृप्रपंच केचिद अत्र अन्यथे अभी संबंध प्रचिक्षते ज्ञानादेव पुमर्थापते रे सुत कर्मणि निष्फले ज्ञान से पुरुषार्थ प्राप्त होते तो सुत और कर्म उपासना करेगा ज्ञान उसे हो जाएगा पुत्र कर्म व्यर्थ है। तदेव वक्तुं तदीय पूर्वपक्ष महा ज्ञानाद। अच्छा तदीय पूर्वपक्ष त्रिनात्म उपासना ज्ञान, त्रिनात्म उपासना ज्ञान इसे मुख्य हो जाएगा। श्रुतक श्रुतंत पुत्र, पुत्र और कर्म, पुत्र अयम लोग को जय कर्म नाम पितृ को जो कहा विद्यादेव लोग विद्या है ज्ञान, ज्ञान से मुख्य हो जाएगा। पुत्र कर्म क्या जरूरत है। तदय वक्त तदय पूर्व विषम ज्ञान है त्रिनात्म उपासना ज्ञान पुमर्थस्त्रिनात्मत्व। तो पुरुषार्थ के उपासना से विद्या देवल को पुमर्थ प्राप्त हुआ, त्रिनात्म हो जाएगा उत्तमी। योयम एवं वित्त पुरुष स एष प्रजापति उपासना उपासक प्रजापति। तो विद्या देवल को ही पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है, हिरण्यगर्भ त्रिनात्म हो जाएगा। अरे पुत्र कर्म व्यर्थ है, पुत्रादि व्यर्थ हम समर्थ थे। निश्चय सफल संप्राप्तेर दर्शनादेव केवलात् सुतादिना नहीं नतैर्यर्थो नापि स्यात् पांक्तकर्मणा। दर्शना केवला दर्शनादेव निश्चय सफल संप्राप्ति सुतादिना तरी अर्थो ना नापि पांक्तकर्मणा फलम सैत, कोई अर्थ प्रयोजन नहीं है। ने आदि शब्द जाया वित्त विषय सुतादिना सुत पत्नी पुंत कोई प्रयोजन नहीं। तरी केवल तेनात्म ध्यानाद इष्टलाभ अवस्थाया, केवल उपासना ध्यान से यदि इष्टलाभ हो जाएगा तो पुत्र कर्म आदि कोई जरूरत नहीं, पांक्त कर्म जरूरत नहीं। तदीयम सिद्धांतम आदते, वो जो भवतृ प्रपंच का पूर्व पक्ष हुआ उसका सिद्धांत कहते तयोर तयोर यहार्थवत्वाय त्रयो भावेति भण्यते परिच्छेद तत्परिग्राह्य न तो निर्युक्तिकं बुधैः।